jak wiatrzowy. Za siódmym morzem żył, za siódmą górą żył i siódmy las też tam był. Mówili mu pora stać, do pracy zabrać się, wytyczyć trza nowy cel. Mówili mu pora stać, bo czasu mało jest i nowy zbudować mur. I zagłup, zagłup mieli, bo nie gonił do celu, bo poprzeczek nie wznosił co róż. I zasila go mieli, bo przy każdej niedzieli na łące kładł się i sił. Człowieczek mały, no nie zupełnie mały, był taki jak ja czy ty. I powoli chciał sobie iść do końca swoich dni. I coś tam, coś tam, coś tam. I za głup, za go mieli, bo nie gonił do celu, bo poprzeczek nie znosił co róż. I za sila go mieli, bo przy każdej niedzieli na łące kładł się.